سراسر نقصان ہی نقصان رہے گا، سوائے خسارے اور نقصان کی اور کچھ نہیں. اور پھر صالح علیہ السلام نے ان لوگوں کے مطالبے پر، وہ کہتے تھے کہ پھر کوئی نشانی بھی آپ بتلائیں، اور نشانی بھی ایسی کہ جو ہم جس کو چاہیں وہ نشانی. تو انہوں نے یہ مطالبہ کیا تھا کہ ایسی نشانی آپ ظاہر کریں. تو اللہ کی حکمت اور مصلحت یہ تھی کہ ان کے اس مطالبے کو پورا کیا گیا. اکثر جگہوں میں ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں سے یہ فرما دیا کہ آپ صاف کہہ دیں نشانیاں ظاہر کرنا ہمارا کام نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی حکمت اور مصلحت پر مبنی ہے، جب چاہے وہ نشانی ظاہر کر دیں. لیکن یہاں پر جو نشانی انہوں نے طلب کی تو اللہ نے اس کو ظاہر کیا. بعض اوقات ایسا ہوتا رہا ہے کہ جو مشرق نافرمان لوگ جس قسم کی نشانی طلب کرتے تھے، بعض اوقات اللہ نے اس کو بھی ظاہر کیا. مکے والے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے چاند کے بارے میں نشانی انہوں نے اپنے منہ سے طلب کی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی پورا کیا تھا، چاند کے دو ٹکڑے کر کے بتلا دیے، ایک پہاڑ کی ایک طرف اور ایک دوسری طرف، سب نے دیکھا. اور پھر آخر میں یہی کہا کہ سہارنا محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر جادو کر دیا، یہ جو آپ تھا بجائے ایمان لانے. سحر مستمر کہہ کر اس کو ٹال دیا اور رد کر دیا. تو یہاں پر بھی جیسی نشانی انہوں نے طلب کی تھی، اللہ نے اسی قسم کی نشانی ظاہر کر دی. یہ خود ان لوگوں نے کہا تھا کہ ہمارے سامنے، ہماری نگاہوں کے سامنے تو ایک اونٹنی نکال، اور وہ اتنی بڑی ہو، جسامت والی ہو، پھر وہ ہمارے سامنے بچہ دے، پھر وہ اس میں یہ علامت ہو، فلاں علامت ہو. تو صالح علیہ السلام نے اللہ تعالی کی بارگاہ میں درخواست کی، دعا کی، تو اللہ تعالی نے اس کو منظور فرمایا. اور یہ کھلی جگہ میں جہاں پر لوگ اکٹھے تھے، ان کے کچھ تہوار تھا، کچھ میلہ تھا، وہاں پر صالح علیہ السلام کے پیروکار بھی تھے اور مشرک کافر بھی تھے، ہزاروں آدمیوں کی تعداد میں جو لوگ موجود تھے وہاں، ان کے سامنے ہی اللہ تعالی نے پتھر میں سے اونٹنی کو نکالا، بالکل جیسا کہ پتھر ہوتا ہے، پتھر پر ایسی کیفیت تاری ہوئی جیسا زلزلے کی کیفیت تاری ہوتی ہے، اور فوراً اس میں سے اونٹنی نکلی، اور بڑی جسامت والی اونٹنی، اور دیکھتے دیکھتے ہی اس نے بچہ دیا، بچہ بھی بڑا ہو گیا. اور یہ پھر اللہ تعالی نے پابندیاں لگائی، جیسا کہ قرآن کی مختلف صورتوں میں اس کی تفصیلات موجود ہیں. یہ اونٹنی بڑی جسامت کی تھی اور حیرت انگیز اونٹنی تھی. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں آتا ہے، جس کو شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی نے اپنی تفسیر عزیزی میں بیان کیا، کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری جو صحابی ہیں، انہوں نے اس مقام کو ناپا تھا، پیمائش کی تھی، جس مقام میں صالح علیہ السلام کی اونٹنی بیٹھا کرتی تھی، تو انہوں نے ماپ کر کے اس جگہ کا کی پیمائے 60 ہاتھ یعنی 90 فٹ بتلائی، اتنے رقبے میں وہ اونٹنی بیٹھتی تھی، اتنی بڑی تھی وہ. تو یہ اونٹنی جب ظاہر ہوئی تو اللہ تعالی نے کی طرف سے پابندی ہوئی، ویا قوم ہاذہ ناقت اللہ ہے، اے میری قوم کے لوگوں، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، اللہ کی، سب اونٹنی اللہ کی ہیں، سب انسان مخلوق اللہ کے پیدا کیے ہوئے ہیں، لیکن اس کی پیدائش غیر معمولی طور پر ہوئی ہے، یہ عام اونٹنیوں کی تولید و تناسل کی طرح نہیں ہوئی، اللہ نے اس کو چٹان اور پتھر میں سے نکالا ہے، اور یہ معجزے کے طور پر پیدا کی گئی ہے، اور جسم میں بھی اس میں بڑی کلانی ہے. اور پھر वो पानी भी बहुत ज्यादा पीती है और दूध भी बहुत ज्यादा देती है। जैसा कि मुस्नद अहमद की रिवायत के अंदर आता है, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ लोगो, अपने मुंह से निशानी और मौजज़े न तलब किया करो। क्यों? देखो, ये कौम समूद ने अपने मुंह से ये मौजज़ा तलब किया था ऊंटनी वाला, तो अल्लाह ताला ने उस ऊंटनी को निकाला। वो कभी इस दर्रे में जाती थी, कभी उस दर्रे में जाती थी, और एक दिन वो सारा पानी पी जाती थी जिस तालाब से वो पानी हासिल किया करते थे लोग, और एक दिन वो सबको दूध देती थी जिसका जी चाहे दूध पी रहे हो। इतना दूध होता था जिसके जी चाहे उससे दूध निकाल ले और इस्तेमाल कर ले, और एक दिन वो पानी पीती थी। अल्लाह ने फरमा दिया कि नब्बे हो मंदल मा किस्मत बैन हो कुल्लु शिरबिन मुख्तज़र, इनको बतला दे कि पानी तकसीम होगा। वो जो वहां मशहूर कुआं था या वो चश्मा था जिससे पानी लेते थे, सालेह अलैहि सलाम ने फरमाया पाबंदी होगी, क्योंकि मुंह से मांगी है निशानी, तो पाबंदियां भी होंगी कि एक दिन कोई आदमी कोई जानवर यहां इस कुएं पर नहीं आएगा, इस तालाब पर नहीं आएगा पानी पीने के लिए। एक दिन ऊंटनी पानी पिएगी और एक दिन तुम आकर पानी ले लो, जानवरों को पिला लो। ये फैसला हुआ था, हर एक अपनी बारी बारी से आए। ये मुशरिकों ने और उन मुखालिफों ने सब ने माना था, ठीक है हम ऐसा ही करेंगे। हुजूर ने फरमाया एक दिन पानी पीती थी, एक दिन दूध देती थी, वो कसीर तादाद में जिसके जी चाहे दे रहे वो लोग उसका दूध पीते थे। लेकिन फिर उन लोगों ने उस ऊंटनी पर जुल्म किया और जुल्म के बाद फिर अल्लाह ताला ने उनको सख्त सजा दी। ये वही बात आगे अल्लाह ने जिक्र फरमाई है कि अल्लाह के नबी ने कह दिया हाजी नाकतुल्लाह, ये अल्लाह की ऊंटनी, ये निस्बत ऐसी है जैसा बैतुल्लाह अंदर मसाजिद अल्लाह, घर तो सारे ही अल्लाह के हैं लेकिन कुछ खसूसियत हुआ करती है। कलिमतुल्लाह, ईसा रूहुल्लाह को खास खसूसियत की बिना पर यह निस्बत की जाती है, ये शराफत की निस्बत होती है। सारी रूह अल्लाह के पैदा किए हैं लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश गैर मामूली तरीके पर हुई है। सारी ऊंटनी अल्लाह ने पैदा किए हैं लेकिन तौहीद और तनासल के जरिए से, और इस ऊंटनी को गैर मामूली तरीके पर अल्लाह ने पैदा किया। सारे गारी अल्लाह के हैं लेकिन बैतुल्लाह पर खास अल्लाह की मेहरबानी और तजलियात नाजिल होती हैं, वो अल्लाह ताला की इबादत का अव्वलीन मरकज है और उसकी खास खसूसियात हैं, इसलिए उसको बैतुल्लाह कहा जाता है। मसाजिद को भी इसी बिना पर कि इनको खसूसियत हासिल होती है दूसरी खितों के बनिस्बत। तो फरमाया ये अल्लाह की ऊंटनी है, तुम्हारे लिए ये खास निशानी है, इसको छोड़ दो, अल्लाह की जमीन में चरती फिरती रहे, खाती रहे, और न छूना इसको बुराई के साथ, कोई तकलीफ गुजंद न पहुंचाना इसको, क्योंकि अगर ऐसा करोगे फिर बहुत जल्द ही अजाब पकड़ लेगा, तो मोल नहीं मिलेगी, फिर जल्द ही खुदा की गिरफ्त आ जाएगी। ये तो निशानी है खुदा ताला की। तो इसी से ये बात भी समझ लेनी चाहिए कि जो अल्लाह की निशानियां होती हैं उनका एहतराम करना चाहिए। मौजज़ा अल्लाह की निशानी है, ये इसकी तौहीन की लोग मुस्तौजिब सज़ा बने। जितने भी शायर अल्लाह हैं उनका एहतराम करना जरूरी है। जो शायर अल्लाह की तौहीन करेगा, एहतराम नहीं करेगा, मुस्तौजिब सज़ा होगा। मैं युअज़्ज़िम शायर अल्लाह, अल्लाह के शायर की जो ताज़ीम करता है, सो ये दिल के तकवे की बात है। जिसके दिल में खौफ खुदा और तकवा होगा वो शायर अल्लाह की ताज़ीम करेगा। शायर अल्लाह, मस्जिदें भी शायर अल्लाह हैं, काबा भी, कुरान भी, नबी की जात भी, नमाज भी, आज़ान भी, ये तमाम सफा मरवा भी, ये सब शायर अल्लाह। शायर अल्लाह की ताज़ीम और एहतराम चाहिए। बेअदबी अगर करेगा जो शख्स मुस्तौजिब सजा होगा। ये अलग बात है कि दुनिया में चंद दिन बच जाए वो खुदा की गिरफ्त से, लेकिन शायर अल्लाह की तौहीन करके कोई आदमी बच नहीं सकता खुदा की गिरफ्त से। ये जरूरी उसूल है हमारे दीन। یہ بنیادی بات ہے کہ شاعر اللہ کی تعظیم کرنی چاہیے. نماز ہو یا اذان ہو یا روزہ ہو یا حج ہو یا اس کی کوئی حکم ہو یا کعبہ ہو یا مسجد ہو یا قرآن پاک ہو یا نبی کی ذات ہو، عبادت کی کوئی بات، یہ سب شاعر اللہ ہے، ان کا احترام ضروری ہے. کیا ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، شاعر اللہ کی تعظیم یہ اللہ کی تعظیم کے مساوی ہوتی ہے. یوں سمجھ لیں کہ گویا خدا کی تعظیم ہو رہی ہے شاعر اللہ کی تعظیم، کیونکہ یہ اللہ کے مقرر کیے ہوتے ہیں یہ شاعر. سو اس اونٹنی کے بارے میں یہ فرمایا کہ یہ نشانی ہے اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے، اس کو چھونا نہ برائی سے، پھر تم کو عذاب پکڑ لے گا جلد ہی. تو ان لوگوں نے نافرمانی کی، خدا کے اس حکم کی سرتابی کی. تفصیلات سورہ اعراف میں اور اسی طریقے سے دوسری صورتوں میں جزیات موجود ہیں. کچھ حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کچھ تاریخی طور پر یہ واقعات موجود ہیں. تو ان لوگوں نے، دوسری آیت میں ہے کہ سمود اپنی سرکشی کی بنا پر، انہوں نے اپنی سرکشی کی بنا پر، بے تغواہ سرکشی کی بنا پر یہ حرکت کی اور پھر خدا کے شدید عذاب کے مستوجب بنے. سرکشی اختیار کی اور اس اونٹنی کو تکلیف پہنچائی، اس طرح فاقروہا، انہوں نے ایک خاص آدمی کو مقرر کیا، اس کے ساتھ اور بھی جتھا تھا، تو انہوں نے تہیا کر لیا اور یہ کام کیا ایک عورت کی خاطر اور مال کی خاطر، خصیص خواہش کی خاطر انہوں نے اس اللہ کی نشانی کو یعنی ہلاک کیا. خصیص ترین خواہش انسان میں یہ شہوانی خواہش ہوتی ہے، تو اس کی خاطر انہوں نے یہ کام کیا تھا. تو جتھا بنا کر درے میں بیٹھ گئے، جب اونٹنی گزری وہاں سے تو تلوار چلا کر اس کے پاؤں کاٹ دیے، اونٹنی کے پاؤں کاٹ دیے، وہ گر پڑی. پھر وہ جو غنڈے تھے انہوں نے آ کر تلواریں چلا کر اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور اس کے گوشت کے ادھر ادھر ہم بانٹنے لگے. تو جس وقت اونٹنی زخمی ہوئی اور گری زمین پر، تو وہ جو اس کا بچہ تھا اس نے تین چیخیں نکالی اور پھر دوڑ کر اسی پہاڑی کے اندر چل کر غائب ہو گیا تھا جہاں سے وہ اونٹنی نکلی. صالح علیہ السلام نے بتیرا تلاش کیا لیکن وہ نہ مل سکا بچہ. تین چیخیں اس نے نکالی تھی اپنی زبان. تو اللہ کے نبی نے یہ فرمایا، تمتعوا فی دارکم ثلاثۃ ایام، تین دن تک تم فائدہ اٹھا لو. تمہاری زندگی کے خاتمہ ہے تین دن. اور زاد المسیر اور دوسری تفاصیل کے اندر یہ ذکر کرتے ہیں کہ صالح علیہ السلام نے بتلا دیا تھا تین دن تمہارا عرصہ حیات ہے، صرف پہلے دن تمہارے چہرے زرد ہوں گے اور دوسرے دن تمہارے چہرے سرخ ہوں گے اور تیسرے دن تمہارے چہرے سیاہ ہوں گے. چنانچہ ایسا ہی ہوا، بدھ کے دن چہرے زرد ہو گئے اور جمعہ رات کے دن چہرے سرخ نظر آئے اور جمعے کے دن ان کے چہرے سیاہ ہو گئے اور ہفتے کے دن صبح پھر عذاب الہی کا شکار ہوئے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ نے اس طرح اس قوم کو ہلاک کیا اور دو عذاب مسلط کیے. بعض آیات میں چیخ کا جیسا یہاں ذکر ہے، دوسری جگہ زلزلے کا بھی ذکر ہے. دونوں قسم کے عذاب اللہ نے، نیچے سے زلزلہ اوپر سے چیخ. چیخ ایسی خوفناک تھی، اللہ کے فرشتے نے ایسی خوفناک چیخ اور آواز نکالی، جگر پھٹ گئے، قلب پھٹ گئے، ایسا خوفناک وہ چیخ تھی اور آواز. اور نیچے سے زلزلہ بھی آیا، دونوں قسم کی سزاؤں میں مبتلا ہوئے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان کافروں میں سے جو قوم سمود کے جتنے بھی تھے اللہ مشرق یا مغرب جہاں بھی تھے اللہ نے کسی ایک کو اس وقت زندہ نہیں رہنے دیا. آپ نے فرمایا ہاں ایک شخص تھا ابو رغال, جس وقت اس قوم پر عذاب آیا اس وقت وہ حرم شریف میں تھا, یعنی تھا اپنے علاقے میں مکہ کے حرم کے اندر تھا, وہ بچا رہا. جس وقت وہ حرم سے نکل کر باہر گیا تو اس پر بھی وہی سزا آئی جو قوم پر آئی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام طائف کی طرف جب جا رہے تھے غزوہ حنین کے بعد تو آپ نے صحابہ کرام کو فرمایا کہ یہ کس مقام میں وہ ابو رغال ہلاک ہوا. نشانی یہ ہے کہ اس کے پاس سونے کی چھڑی تھی, وہ بھی ساتھ ہی دفن ہے اس کی, اگر تم جگہ کریدو گے تو نکلے گی. صحابہ نے جلدی جگہ کریدی تو اسی طریقے سے سونے کی چھڑی نکلی وہاں سے ابو رغال کے پاس. فرمایا اس طرح اللہ نے ان کو سب کو ہلاک کیا, کسی ایک کو بھی ان میں سے زندہ نہیں رہنے دیا, ایسا عذاب اللہ نے ان پر مسلط کیا. تو فرمایا کہ انہوں نے پاؤں کاٹے اس کے یہ اور ذلیل حرکت کی. ذم باس اشتاح شقی آدمی, حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خطاب کرتے ہوئے یوں فرمایا کہ اے علی, پہلی امتوں کا بدبخت وہ تھا احمر سمود, وہ سرخ رنگ کا ٹھنگنے قد کا آدمی, بڑا بدماش غنڈا تھا جس نے اللہ کی نشانی کو ختم کیا تھا. اور اس امت کا بدبخت آدمی وہ ہوگا جو تمہارے اس سر کے خون سے تمہاری داڑھی کو رنگے گا. وہ عبد الرحمن ابن ملجم مرادی قاضی. اور عجیب اتفاق ہے, شاہ عبدالعزیز صاحب فرماتے ہیں کہ وہ بھی عورت کی خاطر اس نے یہ کام کیا, اور اس شخص نے بھی عورت کی خاطر اللہ کے خلیفہ کو دنیا سے ختم کیا. یہ بدبخت ترین آدمی, اس نے معجزے کو ختم کیا اور اس نے اللہ تعالی کے خلیفہ راشد کو ختم کیا. حضرت علی کی موت پر دنیا سے خلافت راشدہ کا خاتمہ ہو گیا. یہ آخری خلیفہ راشد تھے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کے منہاج پر چلنے والے, اس کے بعد خلافت کا خاتمہ ہو. یہ اتنا بڑا بدبخت انسان تھا, حضور نے یہ فرمایا اس کے پاؤں کاٹ دیے. اللہ کے نبی نے فرمایا فائدہ اٹھاؤ اپنے گھروں میں تین دن. یہ وعدہ ایسا ہے جو جھوٹا نہیں, یہ پورا ہو کر رہے گا. پس جب ہمارا حکم یعنی ہمارے عذاب کا فیصلہ آ گیا, ہم نے بچا لیا صالح علیہ السلام کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے تھے ان کے ساتھ, اسی طرح جیسا ہود علیہ السلام پر ایمان لانے والے لوگوں کو اللہ نے بچایا تھا, اسی طرح صالح علیہ السلام پر ایمان لانے والے لوگوں کو اللہ نے بچایا. ان پر نہ زلزلے کا کوئی اثر آیا نہ چیخ کا کوئی اثر آیا, وہ الگ تھلگ رہے اللہ کے نبی کے ساتھ. برحمت منا, ہماری خاص مہربانی. یہ ایمان اور نبی کی اطاعت اور خدا کی وحدانیت کو ماننے کی بنا پر اللہ کی خاص رحمت تھی. ومن خزی یوم اذن, اس دن کی رسوائی سے اللہ تعالیٰ نے جو اس قوم کو ہلاک کیا اور ان پر جو رسوائی آئی اس دن کی رسوائی سے ان کو بچا لیا. ومن خزی یوم اذن, یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آخرت کے دن کی رسوائی سے بھی اللہ نے ان کو بچایا, جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے ہود علیہ السلام کے واقعے میں. ان ربک هو القوی العزیز, تیرا پروردگار وہ زور والا ہے طاقت والا ہے. یہ نہیں کہ غالب غالب ہر چیز پر, جو چاہے جس طرح چاہے کسی قوم کو نابود کر دے, ہلاک کر دے, تباہ کر دے, جس چیز کے ساتھ چاہے. ایک چیخ کے ساتھ تباہ کر دیا, زلزلہ سا ڈال کر کے لوگوں کو تہ ابالا کر دیا, ہوا چلا کر ہلاک کر دے, طوفان سے ہلاک کر دے, جس چیز سے چاہے وہ سب. دشمن کو چاہے تو ذرا سی چھوٹے سے کنکر کے ساتھ ہلاک کر دے, چھوٹے چھوٹے سنگریزے انسانوں کے سروں پر برس کر ایسا اثر دکھائیں کہ دنیا کا کوئی ایٹم بم نہ دکھا سکے وہ سب. یہ کمال قدرت کا اور مالک اور زور والا. اخذ الذین ظلموا الصیحہ, پکڑ لیا ظالموں کو چیخ نے, اوپر سے ایک نیچے سے زلزلہ جیسا دوسری آیت کے اندر ہے. بس بہو ہو گئے اپنے گھروں میں اوندے منہ گرنے والے. جب زلزلہ آتا ہے پاؤں ٹیکتے نہیں اوندے منہ گر. اور ادھر سے یہ ہے کہ آواز خوفناک سنی تو دل اور جگر ہی پھٹ کر رہ گئے. ایسی دہشت تاری ہوئی تو اوندے منہ گرے. اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ اللہ یغنو ہلاک ہو کر اس طرح ناپید ہو گئے گویا کہ وہ ان بستیوں میں کبھی بسے ہی نہیں. ویران پڑی ہوئی بستی, کوئی فرد بشر نظر نہیں آتا وہاں. حالانکہ 1700 ان کے قصبات اور شہر تھے, باغات تھے, بڑی بڑی بلڈنگیں تھیں اور بڑے بڑے انہوں نے تالاب وغیرہ اور اس میں کاریگری کی کمال چیزیں بنائی تھی جو آج تک سیاحوں کے لیے اور لوگوں کے لیے عبرت کا سامان وہ بتلاتی ہیں. ان کے کھنڈرات آج تک موجود ہیں. ہزاروں سال گزر چکے, 5000 سال گزر چکا ہے لیکن وہ نمونہ. تو ایسا معلوم ہوا کہ گویا کہ وہ بسے ہی نہیں یہاں پہ, کوئی آباد ہی نہیں تھا. اللہ نے اس طرح ان کو تباہ اور برباد کر دیا. یہ ظلم کا نتیجہ تھا. یہ علاوہ ظلم جنہوں نے کیا اور ظلم میں کفر شرک سرے پھیرے تھے. نبی کی توہین, شاعر اللہ کی توہین اور عصیان, قیامت کا انکار, محاسبہ اعمال اور جزائے عمل کا انکار, یہ سب ظلم. تو فرمایا کہ ہو گئے اپنے گھروں میں اوندے منہ گرنے والے, گویا کہ وہ بسے ہی نہیں اور آباد ہی نہیں. غنیا بالمکان, مکان میں ٹھہرنے کو کہتے ہیں عربی زبان میں. مغانی مکانوں کو بھی کہا جاتا ہے ٹھہرنے کی جگہ, گویا کہ وہ ٹھہرے ہی نہیں. دوسری جگہ فرمایا کسر مشین, بڑے بڑے محلات کنویں معطل پڑے ہوئے ہیں, کوئی مطلب اس وہاں موجود نہیں. خدا نے بالکل ہلاک کر دیا اور نافرمانوں. اوپر سے تنبیہ ہو رہی ہے مکے کے مشرکین, عرب کے مشرکین, بعد والے لوگ, اللہ سنو, آگاہ رہو کہ قوم سمود نے اپنے رب کے ساتھ کفر کیا, نافرمانی کی, خدا کی توحید کو نہیں مانا, تو اپنے رب کا کفر کیا. اور اللہ آگاہ رہو, سنو, تمہارے لیے بھی عبرت ہے کہ ہلاکت ہے اور تباہی ہے قوم ثبوت کے لیے. بہت گوانے خدا کی رحمت سے گئے, دور ہو گئے. اور بہت گوانے ہلاکت بھی ہوتا ہے, تباہی ہے اور بربادی ہے. دیکھ لو کس طرح ویران اور تباہ ہو کر کے رہے اور زلزلناک سزا کے اندر وہ مبتلا ہوئے. آگے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سزا کا مرحلہ درپیش ہے. یہ نافرمانی کا نتیجہ تھا, ظلم کا نتیجہ تھا, اپنے رب کے ساتھ کفر کا نتیجہ تھا. جو بھی رب کے ساتھ کفر کرے گا, جو بھی ظلم کرے گا, بچ نہیں سکے گا. یہ تنبیہ کی جا رہی ہے, تم بھی آگاہ رہو. یہ نہ سمجھو کہ یہ سزا صرف قوم ثمود کے لیے یا قوم عاد کے لیے. خدا تعالیٰ کسی نافرمان کو نہیں چھوڑتا, گرفت کرتا ہے لیکن مہلت دیتا رہتا ہے. یہ اس کا قانون اعمال اور تدریج بھی کام کرتا رہتا ہے. قرآن الرحیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولقد جاءت رسلنا ابراہیم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث ان جاء بعجل حنیف. فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط. وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. قالت يا ويلتى ألد وأنا عجوز وهذا بالي شيخا إن هذا لشيء عجيب. قالوا أتعجبين من أمر الله, رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط. إن إبراهيم لحليم أواه منيب. يا إبراهيم أعرض عن هذا, إنه قد جاء أمر ربك. وَإِنَّهُمْ آتِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودٌ. اور البتہ تحقیق آئے ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس خوشخبری دے کر کہ انہوں نے کہا سلام. بولے ابراہیم علیہ السلام سلام سلام ہے، بس نہ ٹھہرے کچھ زیادہ. یہ کہ وہ لے آئے ایک تلا ہوا بچڑا. فلما رائیہم، جب دیکھا کہ ان کے ہاتھ اس کی طرف نہیں پہنچ رہے تو اوپرا سمجھا ان کو اور محسوس کیا ان کی طرف سے خوف. کالو وہ کہنے لگے لا تخف، نہ خوف کھا، بے شک ہم بھیجے ہوئے ہیں قوم لوط کی طرف، اور ان کی بیوی کھڑی تھی، بس وہ ہنس پڑی اور اس کو ہم نے خوشخبری دی اسحاق بیٹے کی، اور اسحاق کے بعد یعقوب پوتے کی. قالت کو کہنے لگی یا ویلتا، تعجب ہے میرے لیے، کیا میں جنوں گی اور میں بوڑھیا ہوں اور یہ میرا خاوند بھی بوڑھا ہے؟ یہ تو البتہ عجیب چیز ہے. کہنے لگے وہ اتاجبین ہے، کیا تعجب کرتی ہے اللہ کے حکم سے؟ اللہ کے حکم پر، اللہ کی رحمتیں اس کی برکتیں تم پر ہیں اے اہل بیت، بے شک وہ تعریفوں والا اور بزرگ ہے. بس جب دور ہو گیا ابراہیم علیہ السلام سے خوف اور ان کو خوشخبری حاصل ہوئی تو وہ جھگڑا کرنے لگے ہمارے ساتھ قوم لوط کے بارے میں. بے شک ابراہیم البتہ بڑے بردبار اور نرم دل اور رجوع رکھنے والے. ارشاد ہوا ہے ابراہیم عارضاً حاضر، چھوڑ دو اس بات کو، بے شک آ چکا ہے تیرے رب کا حکم، اور یے لوگ ایسے ہیں کہ بے شک ان کے پاس اب آنے والا ہے ایسا عذاب جو کہ جس کو لوٹایا نہیں جا سکتا. اصل میں تو سورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے جیسا کہ پہلے رکوع کی ابتدائی آیتوں میں اس بات کو ظاہر فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس کی وحدانیت کو ماننا اور خدا سے اپنی غلطیوں کا استغفار کرنا اور اس کی طرف رجوع رکھنا، یہی چیز نوح علیہ السلام نے بھی فرمائی، اور یہی چیز حضرت ہود علیہ السلام نے اور حضرت صالح علیہ السلام نے. تو اللہ تعالیٰ نے نافرمان لوگوں کا سلسلہ بھی ذکر فرمایا کہ ان کو دنیا میں سزا ملی اور ہلاک کیے گئے مختلف سزاؤں میں مبتلا کر. نوح علیہ السلام کی قوم کو طوفان میں اور ہلاک کیا، اور ہود علیہ السلام کی قوم کو تیز آندھی بھیج کر اللہ نے اس میں ان کو ہلاک کیا، صالح علیہ السلام کی قوم کو زمین کے نیچے سے زلزلہ بھیج کر، اور اوپر سے خوفناک آواز جو فرشتے نے نکالی تھی اس کے اندر ان کو ہلاک کیا. یہ نافرمانوں کا انجام اللہ نے ذکر کیا ہے، اور اس کو کہتے ہیں تذکیر بے ایام اللہ. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کی اصطلاح میں کہ یہ تذکیر بے ایام اللہ ہے، قرآن میں بھی موجود ہے، آگے موسیٰ علیہ السلام کے واقعہ میں یہ لفظ موجود ہے، اللہ تعالیٰ کے وہ دن جو اس نے اطاعت والوں کو نعمت بخشی اور نافرمانوں کو سزائیں دی، ان دنوں کا ذکر کرنا اور اس سے نصیحت پکڑنی، تذکیر کے معنی نصیحت حاصل کرنی. اللہ تعالیٰ کے عذاب کے دنوں اور اس کے انعام کے دنوں کو سامنے رکھ کر نصیحت پکڑنی. تو اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے مزید لوط علیہ السلام کی قوم کا حال ذکر کیا کہ وہ بھی نافرمان تھے اور اللہ نے ان کو بھی ہلاک کیا. لیکن ابتداء میں تمہید کے طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی فضیلت اور ان کے گھرانے کا اللہ نے ذکر فرمایا. اصل مقصود یہاں صالح علیہ السلام کے واقعے کے بعد حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی قوم کا تذکرہ ہے، کیونکہ ان کو سزا دی گئی اور ان کو ہلاک کیا گیا نافرمانی کی بدولت. لیکن ابراہیم علیہ السلام کا ذکر یہ تمہید کے طور پر آیا ہے. ارشاد ہوتا ہے، دیکھو ولقد جات رسلنا، البتہ تحقیق آئے ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے. یا رسلنا سے مراد فرشتے ہیں، ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے بشارت لے کر. ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ درمیان میں ہے، یہ تمہید ہے آگے. تو اصل مقصد آگے جانا تھا ان کا، لیکن ابراہیم علیہ السلام کو بشارت سنا کر گئے وہ راستے کے اندر. یہ رسلنا رسول، کیونکہ انسانوں میں بھی ہوتے ہیں اور ملائکہ میں بھی ہوتے ہیں، یا ملائکہ کے رسول مراد ہیں جو اللہ کے بھیجے ہوئے. اور یہ تین فرشتے تھے یا چار تھے یا چھ تھے یا بارہ تھے، تفسیری روایتوں میں مختلف ذکر آتا ہے، اور کسی صحیح حدیث میں یا قرآن کی آیت میں اس کی تفصیل موجود نہیں ہے کہ وہ کتنے تھے. بہرحال جمع کے لفظ سے فرمایا ہمارے بھیجے ہوئے. تو بعض مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ جبرائیل، میکائیل اور اسرافیل، یہ تین فرشتے. بعض فرماتے ہیں ان کے ساتھ رفائیل بھی تھے، چار فرشتے تھے. یہ تفسیری روایتیں ہیں، جیسا کہ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر ابن کثیر میں ذکر کیا ہے. بہرحال وہ ایک جماعت تھی، ایک فرشتہ نہیں تھا، کیونکہ جمع کا صیغہ ہے ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس بشارت لے کر آئے. اس بشارت کی آگے تشریح ہے کہ یہ بشارت ابراہیم علیہ السلام کو فرزند کی بشارت تھی. بعض یہ فرماتے ہیں کہ قوم لوط کی ہلاکت، جس پر ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کو بڑی خوشی تھی کہ یہ لوگ بڑے غلیظ اور بڑے گندے ہیں، ان کو نہیں دنیا پر رہنا چاہیے، ان کی ہلاکت. لیکن صحیح بات یہ ہے کہ یہ بشارت اولاد کی بشارت تھی جو اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو اس موقع پر دی. اور مناسبت اس موقع کی یہ تھی کہ ایک طرف ایک بہت بڑی نسل اور بڑی دنیا میں قوم آباد ہونے کا فیصلہ ہو رہا، کیونکہ جس بیٹی کی بشارت سنا رہی ہے، سنائی جا رہی ہے اس موقع پر، اس کے آگے خاندان سے بے حد و بے شمار انسانوں کو اللہ نے پیدا کرنا ہے، اور ان کے اندر بڑے بڑے نبی بھی مبعوث ہوں گے. تو یہ سلسلہ ایک قائم ہو رہا، ادھر ایک امت کو تباہ کیا جا رہا ہے نافرمانی کی بدولت، ایک امت کو صفحہ ہستی سے ناپید کیا جا رہا ہے، اور ادھر ایک عظیم قوم اور بہت بڑی نسل اور خاندان کے دنیا میں قائم کرنے کے لیے بشارت سنائی جا رہی ہے. دونوں واقعات کا ربط اس طریقے سے ہے، آئے ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس بشارت لے کر، انہوں نے کہا سلامن. سلام کا طریقہ السلام علیکم، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے یہ سکھلایا، یہ تھا کہ ان فرشتوں کی جماعت کے سامنے جاؤ اور کہو السلام علیکم، وہ جو جواب دیں گے یہ آپ کا اور آپ کی تمام نسل کا قیامت تک جواب ہوگا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، یا صرف وعلیکم السلام، اسی کو لوٹاؤ جو سلام کرتا ہے. لیکن اس کو السلام علیکم بھی کہنا جائز ہے اور سلامن علیکم بھی کہنا جائز ہے. اور یہ سلامن یہ جو ہے مفعول بنایا گیا ہے، یعنی ہم نے سلام کیا ہے سلام کرنا، اور آگے سے جواب آتا ہے سلامن سلام ہے. کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کا جواب زیادہ بہتر ہے. یہ جملہ اسمیہ جو ہے تو یہ دوام اور استمرار پر دلالت کرتا ہے، سلام ہے ہر وقت ہر دور میں ہر زمانے میں ہر لمحہ، تم پر بھی سلام ہے، یہ جواب ہے ان کا۔ تو فرمایا فما لبث، کچھ زیادہ دیر نہ ٹھہرے، نہ ٹھہرے ابراہیم علیہ السلام یہاں تک کہ جا لے آئے بعجل، ایک بچڑا، حنیز تلا ہوا، محلوز گرم پتھروں پر یا جیسا بھی ہے کوئلوں پر، اس کو یعنی گرم کیا، اس کا کباب بنایا اور تلا ہوا اس کو لے آئے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام کا دستور اور آل ایمان کا وتیرہ یہی ہے کہ مہمان جب آئے تو اس کو فوری طور پر جو چیز میسر ہو وہ اس کی خدمت اور تواضع کے لیے پیش کر دینی چاہیے، بعد میں پھر جو اس کا حق ہے وہ بھی ادا کرنا چاہیے۔ یہ مہمان ہے، حضور نے فرمایا جائز تو یومن ولیلتوں، پر تکلف کھانا مہمان کے لیے ایک دن رات تیار کرو، مہمانی کی حد 3 دن ہے، مہمان کو میزبان کے پاس اتنی دیر تک نہیں ٹھہرنا چاہیے کہ اس کو حرج میں مبتلا کریں۔ 3 دن کے بعد جو ہے وہ صدقے کا حکم ہوتا ہے کہ اگر توفیق ہو تو دیں، نہیں ہے تو اس پر کوئی ملامت نہیں ہے، میزبان کو بھی نہیں ٹھہرنا چاہیے۔ یہ عام مہمانی کا قانون، خاص مہمان اس سے الگ ہے، کوئی اپنا دوست یا کوئی رشتہ دار عزیز وہ زیادہ دیر بھی ٹھہر سکتا ہے، وہ الگ بات ہے۔ عام مہمانی کا قانون 3 دن تک، اور 1 دن رات پر تکلف، جائزہ کا معنی پر تکلف کھانا اس کے لیے تیار کرو یا جو چیز بھی میسر ہو۔ اور یہ ہے کہ فی الوقت جب مہمان آیا اس کی تواضع کے لیے، یعنی جو چیز ہو، جیسا کہ دستور ہے کبھی پانی، کبھی گرم، کبھی سرد چائے یا شربت یا جو بھی ہوتا ہے، فوری طور پر پیش کرو، پوچھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، سمجھے۔ بعض اوقات مہمان اگر واقف ہو یا بے تکلف ہو تو پوچھ بھی لیا جاتا ہے، لیکن ضرورت نہیں ہے، جو تمہارے پاس میسر ہے پیش کرو۔ فوری طور پر ابراہیم علیہ السلام گئے اور یہ بچڑا تلا ہوا لائے تاکہ مہمانوں کی خاطر کی جائے۔ یہ جو فرشتے آئے تھے انسانی شکل میں آئے تھے، نوجوان اور حسین اور جمیل تھے بے حد، ایسی شکل میں یہ فرشتے آئے تھے انسانی شکل میں۔ ابراہیم علیہ السلام مہمان نواز تھے، مہمانوں کی بہت تواضع کرنے والے تھے، ہمیشہ ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانے میں وہ فخر محسوس کرتے تھے۔ فوری طور پر انہوں نے انتظام کیا، لیکن ادھر دیکھا کہ فلما رائے دیا، دیکھا کہ ان کے ہاتھ کھانے کی طرف نہیں بڑھ رہے، تو کچھ اوپرا سمجھا ان کو کہ کیا بات ہے۔ کھانا نہ کھانا جو ہے مہمانوں کا، یا تو اس دور کے اندر یہ بات تھی کہ جو دشمن ہوتے تھے وہ نہیں کھانا کھاتے تھے، جس کا نمک کھا لیا پھر اس کو تکلیف دینی درست نہیں ہے، اس کو تو ہم نے تکلیف پہنچانی ہے، اس لیے وہ نہیں کھاتے تھے کھانا۔ کیا بات ہے، کوئی دشمنی کی بات ہے، عداوت کی بات ہے، یا کوئی اور بات ہے، اور کوئی خوف محسوس ہونے لگا، اور جیسا محسوس کیا کیا بات ہے، ہم تو نہایت احترام کر رہے ہیں، تکریم کر رہے ہیں مہمان کی، اور یہ ہے کہ کھانے کی طرف ان کا ہاتھ ہی نہیں بڑھ رہے۔ اور یہ اگلی آیت میں آتا ہے بمرا تو قائمتن، بیوی بھی کھڑی تھی، کھڑی تھی مطلب ہے کہ وہ بھی قریب ہی کھڑی تھی، وہ بھی مہمانوں کی مہمانداری کی خاطر بھی کسی چیز کی ضرورت ہو فوری طور پر وہ دی جائے۔ تو ہم ادب کر رہے ہیں، احترام کر رہے ہیں اور تکریم کر رہے ہیں، لیکن مہمانوں کے ہاتھ نہیں بڑھ رہے۔ مفسرین کرام نے